ในการศึกษาในการปฏิบัติธรรมสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและขาดไม่ได้ก็คือครูบาอาจารย์ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่สามารถบรรลุผลบรรลุธรรมได้เพราะเป็นทางที่ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติยังไม่เคยไปมาก่อนเหมือนกับการเดินทางไปสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนถ้าไม่มีผู้บอกทางหรือไม่มีแผนที่บอกทางผู้เดินทางจะไม่สามารถเดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่ปรารถนาได้ฉันใดการศึกษาการปฏิบัติธรรมก็เป็นเหมือนกับการเดินทางจำเป็นจะต้องมีผู้บอกทางหรือผู้นำทางหรือมีแผนที่บอกทางถึงจะสามารถบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้ตรัสรู้ทางที่จะนำไปสู่มรรคผลนิพพานรองจากพระพุทธเจ้าก็คือพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นผู้ที่ได้ศึกษาและได้ปฏิบัติจนถึงทำขั้นต่างๆแล้วรองจากพระอาหารหันตสาวกก็คือพระอนาคามีรองจากพระอนาคามีก็คือพระสกิทาคามีรองจากพระสกิทาคามีก็คือพระโสดาบันนี่คืออาจารย์ขั้นต่างๆที่ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติควรจะมีไว้เป็นผู้สอนผู้สั่งผู้นำทางถ้าไม่สามารถหาพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกหรือพระอริยสงฆ์สาวกขั้นใดขั้นหนึ่งได้ก็ให้ใช้คำสอนของท่านที่ได้ถูกบันทึกไว้ในสื่อต่างๆเช่นในหนังสือในแผ่นซีดีในแผ่นวิดีโอเป็นต้นทำคำสอนของท่านเหล่านี้ก็ยังสามารถเป็นผู้นำทางให้ผู้ปฏิบัติได้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้เป็นเหมือนแผนที่ถ้าไม่มีคนนำทางก็ขอให้มีแผนที่ก็ยังสามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้อย่างที่พุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ก่อนที่จะเสด็จจากพวกเราไปว่าธรรมวินัยที่เราตรัสไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปจะเป็นอาจารย์ของพวกเธอต่อไปหลังจากที่เราตายจากพวกเธอไปแล้วพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาจะมีศาสดามีครูมีอาจารย์คอยสั่งคอยสอนอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่สามารถหาคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เราก็ยังมีคำสอนของพระอรหันตสาวกรูปต่างๆเป็นผู้สอนเราได้อยู่คำสอนของท่านเหล่านี้สามารถที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์ของพวกเราได้แต่สู้ตัวของท่านเองไม่ได้เพราะว่าคำสอนนั้นไม่สามารถที่จะมาสั่งให้พวกเราทำนู่นทำนี่ได้ถ้าเราไม่เปิดฟังไม่เปิดอ่าน ก็เหมือนกับว่าไม่มีครูไม่มีอาจารย์ถึงแม้ว่าจะมีครูอาจารย์อยู่ในคำสอนแต่ก็ไม่เหมือนครูอาจารย์ที่มีรูปร่างหน้าตาเวลาไปอยู่กับท่านนี่ท่านจะคอยกระตุ้นคอยเตือนคอยดึงคอยลากเราแต่หนังสือธรรมะนี้ไม่สามารถทำได้เราต้องเป็นคนที่ต้องฉุดลากตัวเราเองด้วยการพยายามศึกษาฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนอยู่เรื่อยๆดังในมงคลสูตรที่ได้ทรงตรัสไว้ว่าการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งการฟังธรรมก็เท่ากับการฟังการบอกทางเดินนั่นเองว่าเราจะต้องเดินไปในทิศทางไหนเราต้องทำอะไรถ้าเราฟังธรรมแล้วเราจะได้เอามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติของเราว่าเรากำลังปฏิบัติตามที่ท่านสอนหรือไม่หรือเราปฏิบัติสวนทางกับที่ท่านสอนถ้าเราเดินสวนทางเราจะได้แก้ไขเสียแทนที่จะนั่งสมาธิภาวนาเรากลับไปนั่งกินกาแฟไปนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือกันเปิดมือถือคุยกับคนนั้นคนนี้ส่งข้อความหาคนนั้นคนนี้อย่างนี้พอเราได้ยินได้ฟังท่านก็บอกว่าการกระทำอย่างนี้เป็นการกระทำที่ไม่ถูกทางที่ถูกนั้นเราต้องดึงใจให้เข้าข้างในด้วยสติเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธดึงใจให้เข้าข้างในอย่าปล่อยใจให้ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะจะทำให้ใจไม่สงบจะไม่ให้ใจมีความสุขจะทำให้ใจมีแต่ความหิวโหยมีแต่ความอยากมีแต่ความต้องการมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจแต่ถ้าดึงใจให้เข้าสู่ข้างในได้ให้เข้าสู่ความสงบได้ใจจะมีความอิ่มมีความพอมีความสุขอย่างยิ่งการฟังเทศฟังธรรมนี้จะทำให้เราได้รู้ว่าเรากำลังเดินทางไปในทางที่ถูกที่ควรหรือไม่และควรที่จะต้องทำอะไรบ้างถ้าเราทำถูกแล้วตอนนี้เราถึงจุดไหนแล้วเราถึงขั้นไหนแล้วเราควรจะทำอะไรต่อจากขั้นที่เรามาถึงแล้วเพราะการปฏิบัติธรรมนี้ก็มีหลายขั้นหลายตอนด้วยกันเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นทำทานขึ้นไปสู่ขั้นรักษาศีลขั้นรักษาศีลก็มีหลายขั้นขั้นศีล5ขั้นศีล8ขั้นศีล10ขั้นศีล227หรือ300กว่าข้อแล้วก็เข้าไปสู่ขั้นสมาธิขั้นต่างๆแล้วก็ขึ้นสู่ขั้นปัญญาขั้นต่างๆมีหลายขั้นด้วยกันการปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่เราไม่เคยปฏิบัติมาก่อนเราจึงต้องมีผู้คอยสั่งคอยสอนถ้าเราไม่มีผู้สั่งผู้สอนเราก็จะไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรและการมีครูบาอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่นี้ก็จะดีกว่าการมีหนังสือของท่านเพราะหนังสือของท่านเราอ่านแล้วเราอาจจะแปลความหมายผิดก็ได้หรือไม่เข้าใจความหมายของคำสอนของท่านเราก็จะไม่สามารถที่จะไปสอบถามได้ว่าหมายความว่าอย่างไรเพราะเวลาบางทีคนพูดนี้พูดแล้วเข้าใจว่าตนเองพูดอะไรแต่คนฟังหรือคนอ่านนี้อ่านแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจได้เ ถ้ามีอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ยังสามารถสอบถามได้แต่ถ้าไม่มีก็อาจจะต้องลองผิดลองถูกดูทำแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่ลองทำแบบนี้ดูผู้ปฏิบัติก็จำเป็นจะต้องรู้จักทดสอบไม่ใช่ปฏิบัติแบบเอามาทั้งดุ้นบางทีปฏิบัติไปแล้วไม่ได้ผลก็ต้องพิจารณาดูว่าเอ๊ะเราแปลความหมายของคำสอนผิดไปหรือเปล่าเช่นผู้ที่ปฏิบัติมักจะไม่เข้าใจกันระหว่างสมาธิกับปัญญาว่าเวลาใดทำสมาธิและเวลาใดให้ทำปัญญาเรามักจะได้ยินว่าเราต้องทำสมาธิทำใจให้สงบก่อนพอใจสงบแล้วเราถึงจะไปเจริญปัญญาได้แต่เราก็จะเข้าใจผิดก็ได้ว่าพอจิตสงบนิ่งแล้วเราก็จะพิจารณาทางปัญญาต่อไปเลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่ทางที่ถูกนั้นคือเวลาเจริญสมาธิเพื่อให้ใจสงบพอใจสงบแล้วไม่ให้ทำอะไรให้ใจสงบนิ่งๆอยู่ไปนานๆเหมือนกับคนที่นอนหลับเนี่ยอย่าไปปลุกขึ้นมาให้มาทำงานพอเขานอนหลับได้ปั๊บเดียวยังไม่ทันไม่ยังไม่ทันอิ่มหลับได้ไม่กี่นาทีก็ปลุกขึ้นมาไปลุกไปทำงานเขาก็จะไม่มีแรงที่จะไปทำงานเพราะนอนยังไม่พอเวลาคนพักผ่อนหลับนอนนี้เราไม่ควรไปปลุกเขาขึ้นมาทำงานควรปล่อยให้เขาพักนอนพักผ่อนให้นานที่สุดจนกว่าเขาจะอิ่มพอกับการหลับนอนพักผ่อนแล้วลุกขึ้นมาพอเขาตื่นขึ้นมาแล้วทีนี้เขาก็พร้อมที่จะไปทำงานต่างๆได้ฉันใดการทำใจให้สงบก็เป็นเหมือนกับการพักผ่อนของใจเป็นการเติมพลังให้กับใจเติมอุเบกขาให้กับใจเวลานั่งสมาธิเราพอจิตรวมเข้าสู่ความสงบเป็นอัปปนาสมาธิสักแต่ว่ารู้มีอุเบกขามีความสุขที่เกิดจากความสงบเวลานั้นไม่ใช่เป็นเวลาที่จะดึงจิตออกมาพิจารณาธรรมขั้นต่างๆเวลานั้นเป็นเวลาที่ให้จิตพักผ่อนให้เต็มที่ให้อยู่ในสมาธิให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้หรือว่าถ้าเป็นขั้นฝึกใหม่ๆจิตสงบเพียงเดี๋ยวเดียวพอสงบแล้วก็ถอนออกมาถ้าเรายังมีสมาธิไม่มากพอมีอุเบกขาไม่มากพอในขั้นแรกๆของการฝึกสมาธินี้ควรที่จะกลับเข้าไปในสมาธิให้มากที่สุดให้บ่อยที่สุดก่อนยังไม่ต้องกังวลกับเรื่องการเจริญปัญญาเพราะว่าจิตยังไม่พร้อมที่จะไปพิจารณาทางปัญญาควรฝึกสมาธิให้ชำนาญก่อนให้สามารถอยู่ในความสงบได้นานเป็นชั่วโมงขึ้นไปก่อนจนสามารถที่จะเข้าได้ทุกเวลาอย่างง่ายได้นั่งหลับตา5 นาทีจิตก็เข้าสู่ความสงบได้ถ้าสามารถมีความชำนาญในการเข้าสมาธิได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวและรวดเร็วและตั้งอยู่ในสมาธิได้เป็นเวลายาวนานหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วเวลานั้นก็เป็นเวลาที่เราควรที่จะเจริญปัญญาได้แล้วเพราะถ้าเราไม่เจริญปัญญาเรามัวแต่คอยควบคุมใจให้สงบต่อไปเราก็จะเรียกว่าติดสมาธิจะทำแต่สมาธิเพียงอย่างเดียวไม่ยอมทำไม่ยอมเจริญปัญญา การเจริญปัญญานี้ต้องรอให้จิตพักออกจากสมาธิก่อนขณะจิตนิ่งสงบสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขานี้ไม่ใช่เวลาที่จะพิจารณาทางปัญญาต้องรอให้จิตถอนออกมาการถอนออกมาหมายถึงอย่างไรก็ถอนออกมารับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมารับรู้เรื่องราวต่างๆมารับรู้ความคิดปรุงแต่งพอมีความคิดปรุงแต่งแล้วต้องเอาความคิดปรุงแต่งนี้ที่จะไปคิดในทางกิเลสตัณหาให้มาคิดในทางปัญญาถ้าไม่มีสติเวลาออกจากสมาธิมานี้ความคิดปรุงแต่งส่วนใหญ่จะคิดไปในทางตัณหาผู้ที่อยู่ในขั้นสมาธิเวลาออกจากสมาธิจึงต้องบริกรรมพุทโธต่อหรือเจริญสติต่อด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจะพูดบริกรรมพุทโธหรือจะเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของการกระทำของร่างกายอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติเพื่อรักษาสมาธิที่ได้แต่ยังไม่ได้เป็นการเจริญปัญญาการเจริญปัญญานี้ต้องเอาความคิดปรุงแต่งที่เราควบคุมนี้มาคิดในทางไตรลักษณ์ให้มาคิดในทางอนิจจังไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรคงทนถาวรไม่มีอะไรเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีการเกิดแล้วก็มีการดับมีการเจริญมีการตั้งอยู่แล้วก็มีการดับไปมีการเสื่อมแล้วก็มีการดับไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้แม้แต่ลมที่กำลังพัดอยู่นี้ก็มีพัดแล้วก็หยุดแล้วก็พัดแล้วเดี๋ยวก็หยุดพัดไปเป็นเวลายาวนานเลยหายไปเลยแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานก็กลับมาใหม่นี่คือลักษณะของอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรมีเกิดมีดับมีมามีไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นอยู่ในท้องแม่ก็มีการเจริญเติบโตจากน้ำสองหยดมากลายเป็น อวัยวะต่างๆกลายเป็นอาการ32เป็นทารกอยู่ในครรภ์ของบิดาของมารดาแล้วพอเจริญเติบโตจนไม่สามารถอยู่ในครรภ์ได้ก็คลอดออกมาพอคลอดออกมาก็ได้รับการดูแลด้วยอาหารด้วยลมด้วยน้ำด้วยไฟร่างกายก็ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นไปตามลำดับจนโตเต็มที่เป็นผู้หลักเป็นผู้ใหญ่แล้วพอเจริญเต็มที่แล้วก็เริ่มนับถอยหลังเริ่มมีการเสื่อมลงไปทีละเล็กทีละน้อยเริ่มกลายเป็นคนสูงอายุกลายเป็นคนชราแล้วในที่สุดก็กลายเป็นคนตายไปนี่คือการพิจารณาอนิจจังกับสิ่งต่างๆโดยเฉพาะสิ่งที่เราเกี่ยวข้องด้วยสิ่งที่เราไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเราต้องศึกษาให้เห็นได้ชัดว่าเขาจะไม่อยู่กับเราไปตลอดเขาจะมีการเจริญแล้วก็จะมีการเสื่อมแล้วสักวันหนึ่งเขาก็จะต้องจากเราไปแล้วเราจะต้องจากเขาไปเรียกว่าอนิจจังอนัตตาอนัตตาก็คือเขาไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของเราเป็นชั่วคราวหรือเป็นได้บางเวลาที่เราสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วเขาทำตามที่เราสั่งก็ยังถือว่าเป็นของเราอยู่แต่เวลาที่เราสั่งแล้วเขาไม่เป็นไม่ทำอย่างตามที่เราสั่งเวลานั้นเขาก็จะเป็นอนัตตาไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา ช่นร่างกายนี้เวลาที่เราสั่งให้เขาไม่แก่เขาไม่ฟังเราเขาจะแก่สั่งให้เขาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยสั่งให้เขาไม่ตายเขาจะตายแสดงว่าเขาไม่ฟังเราแสดงว่าเขาไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่ตัวเราอนัตตานี่คือการเจริญปัญญาหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วให้เราเจริญปัญญากับสิ่งที่เรารักเราหวงอันไหนที่เราไม่รักไม่หวงนี้ไม่สำคัญคนอื่นที่เราไม่รู้จักเขาจะเป็นจะตายเราไม่เดือดร้อนแต่คนที่เรารักเราหวงนี่เวลาเขาเป็นอะไรนี่เราจะเดือดร้อนที่เราพิจารณานี้เพื่อให้เราไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของคนที่เรารักเราหวงให้เรารู้ว่าเขาสักวันหนึ่งก็จะต้องแก่เจ็บตายไปหรือเขาจะต้องเปลี่ยนไปวันนี้เขาอาจจะรักเราพรุ่งนี้เขาอาจจะเกลียดเราก็ได้ถ้าเรารู้ไว้ก่อนเราจะได้ทำใจได้เวลาที่เขาเปลี่ยนไปเราจะไม่ไปเสียใจว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเขารักเราทำไมเดี๋ยวนี้เขาไม่รักเราแล้วทำไมเขาไปรักคนอื่นจะไม่สนใจไม่ถามให้เสียเวลาเปล่าถ้าเข้าใจคำว่าอนิจจังเข้าใจคำว่าอนัตตาก็มันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นอนิจจังมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาอนัตตาไปสั่งไปห้ามเขาไม่ได้นี่คือเรื่องการเจริญปัญญาที่เราจะต้องเจริญเวลาที่เราออกจากสมาธิมาแล้วอย่าปล่อยให้ใจไปคิดว่าเขาจะเป็นของเราไปตลอดเขาจะอยู่กับเราไปตลอดเขาจะทำตามคำสั่งของเราตลอดสั่งให้ทำนู่นเขาก็ทำสั่งให้ทำนี่เขาก็ทำสั่งไม่ให้เป็นอย่างนั้นเขาก็ไม่เป็นอย่างนั้นสั่งให้เขาไม่เป็นอย่างนี้เขาก็ไม่เป็นอย่างนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนั่นเองความจริงมันเป็นอย่างนั้นความจริงมันจะต้องเป็นไปตรงกันข้ามกับคำสั่งของเราเพราะคำสั่งของเรานี้เป็นคำสั่งที่ไม่ถูกกับหลักความเป็นจริงนั่นเองความสั่งของเรานี้มักจะฝืนความจริงต้านความจริงไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับความแก่ไม่ยอมรับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ยอมรับความตายไม่ยอมรับการพัดพรากจากกันไม่ยอมรับว่าเขาจะเปลี่ยนจากรักเรากลายเป็นเกลียดเราขึ้นมาได้นี่คือการเจริญปัญญากับสิ่งต่างๆที่เราไปรักไปหวงไปชอบไปมีความผูกพันสอนเพื่อให้เราได้เตรียมตัวทำใจนั่นเองเพราะถ้าเราทำใจแล้วเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจเราจะทุกข์เราจะเดือดร้อนเราจะวิตกจะกังวลว่าเขาจะรักเราไปถึงเมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนไปเมื่อไหร่เขาจะไปชอบคนอื่นเมื่อไหร่อันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องหมั่นเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆสิ่งที่เราต้องหมั่นเจริญนอกจากบุคคลแล้วก็สิ่งที่เรารักเราชอบกันอยากได้กันทุกคนอยากมีกันทุกคนมีแล้วก็หวงไม่อยากสูญเสียคืออะไรก็คือลาภยศสรรเสริญกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นสิ่งที่เราชอบกันแสวงหากันไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่มีใครอยากได้ลาภคำว่าลาภนี้พอฟังก็หอมเลยอยากจะได้กันยิ่งถ้ามาโดยที่ไม่ต้องทำอะไรได้ยิ่งดีใหญ่เช่นทางหวยอย่างนี้แล้วก็ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งชอบกันนักเลยอันนี้ต้องพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นของเราไปตลอดได้มามากน้อยเพียงไรเดี๋ยวมันก็หมดถ้าไม่หมดเดี๋ยวเราตายเราก็ต้องจากมันไปก็ต้องทิ้งมันไปทุกอย่างมีเจริญแล้วต้องมีเสื่อม มีเจริญลาภก็ต้องมีเสื่อมลาภเวลาหมดเนื้อหมดตัวเป็นไงสิ้นเนื้อประดาตัวอยากจะกระโดดตึกตายกันไม่ใช่หรือเวลาไม่มีเงินเที่ยวแล้วไม่มีเงินไปแสดงอำนาจบาทใหญ่แล้วต้องเป็นขอทานนี่จะทำใจได้หรือไม่เวลาทำธุรกิจล้มละลายอย่างนี้เป็นต้นถูกเขาฟ้องร้องล้มละลายมีทรัพย์เท่าไหร่ถูกเขายึดหมดเลยส่วนใหญ่พอคนถึงเจอสิ่งเหล่านั้นแล้วรับไม่ได้กันทุกคนต้องฆ่าตัวตายกันเพราะไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมอยู่ไปก็มีแต่ความทุกข์ทรมานใจเพราะว่าไม่สอนตนเองไม่เตือนตนเองไว้ก่อนล่วงหน้าว่ามันจะต้องเกิดขึ้นต้องเวลาใดเวลาหนึ่งเวลาตายก็เหมือนกันเวลาตายก็สูญหมดเลยเป็นเศรษฐีพันล้านก็สูญหมดเลยพันล้านเป็นเศรษฐีหมื่นล้านก็สูญหมดหมื่นล้านไม่ได้เป็นของเราแล้วเงินหมื่นล้านนั้นเป็นของคนอื่นไปแล้วเป็นของลูกของหลานของสามีของภรรยาไปแล้วของคนที่เขายังอยู่แต่เราตายไปแล้วเราไม่มีสิทธิ์แล้วหมดสิทธิ์ถึงแม้ว่าจะเป็นของเราเราหามาด้วยลำแข้งลำขาด้วยกำลังของเราเองแต่พอตายแล้วหมดสิทธิ์หรือถูกเขาโกงไปก็หมดสิทธิ์ได้เหมือนกันมีคนมาปลอมลายเซ็นเอาไปเบิกเงินที่มีในธนาคารไปหมดเลยไม่มีเหลืออยู่แม้แต่บาทเดียวยิ่งสมัยนี้ระวังไว้ฝากเงินเดี๋ยวนี้มีระบบออนไลน์กันเดี๋ยวเกิดใครมันเข้าไปเอาพาสเวิร์ดเราได้มันเบิกไปหมดเลยมีเท่าไหร่เอาไปหมดเลยนี่คือเรื่องของอนิจจังอนัตตาของลาภเงินทองยศก็เหมือนกันตำแหน่งต่างๆมีเจริญก็มีเสื่อมได้ได้ตำแหน่งนี้แล้วต่อไปก็อาจจะถูกเขาปลดก็ได้เป็นผู้จัดการเดี๋ยวบริษัทเขาไล่ออกจากงานก็ไม่ได้เป็นผู้จัดการแล้วหรือเจ็บไข้ได้ป่วยไปทำงานไม่ได้เขาก็ปลดเราออกจากตำแหน่งต่างๆได้เพราะเราไม่สามารถทำหน้าที่ทำงานทำรายได้ให้กับเขาได้เขาก็ไม่ตั้งเราให้เสียเงินเสียทองไปเปล่าๆที่เขาตั้งเราก็เพราะว่าเขาจะใช้เราหาเงินให้กับเขานั่นเองพอเราไม่สามารถหาเงินให้เขาได้เขาก็ปลดเราไปตั้งคนใหม่ขึ้นมานี่ก็เรื่องของยศของตำแหน่งต่างๆเขาแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเป็นนายมันดีขึ้นดีเขาเบื่อเราโกรธเราเขาก็ปลดเราได้จำไว้นะว่าถ้าตั้งได้ก็ปลดได้ต้องเป็นในสิ่งที่เขาปลดไม่ได้ก็คือเป็นสิ่งที่เขาตั้งไม่ได้เราต้องตั้งเองเราต้องเป็นเองเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนี้ไม่มีใครตดได้เป็นพระอรหันต์แล้วนี้ไม่มีใครตดได้ให้มันเป็นเราต้องตั้งของเราเองเป็นของเราเองถ้าเป็นอย่างนี้แล้วไม่มีใครตดได้พระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันตสาวกก็ดีตำแหน่งของท่านนี้เป็นโลกุตตระเป็นตำแหน่งที่เหนือโลกิยะเหนือโลกแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาตำแหน่งพระพุทธเจ้าตำแหน่งพระอริยสงสาวกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์พระพุทธเจ้านี่เป็นแล้วปลดไม่ได้เป็นแล้วไม่มีวันเสื่อมเป็นพระโสดาบันแล้วจะไม่มีวันเสื่อมกลับมาเป็นปุถุชนธรรมดาเป็นพระสกิทาคามีแล้วก็ไม่เลื่อนลงมาเป็นพระโสดาบันเป็นพระอนาคามีก็ไม่เลื่อนลงมาเป็นพระสกิทาคามีพระโสดาบันเป็นพระอรหันต์ก็ไม่เลื่อนลงมานี่คือโลกุตตระตำแหน่งหรือยศที่ไม่มีวันที่มีใครจะปลดได้ไม่เหมือนกับยศต่างๆตำแหน่งต่างๆที่เป็นโลกิยะเช่นเป็นพรหมนี่ก็ยังปลดได้ยังเสื่อมได้อยากพรหมก็เลื่อนลงมาเป็นเทพอยากเทพก็เลื่อนลงมาเป็นมนุษย์แล้วถ้าไปทำบาปทำกรรมก็เลื่อนลงไปเป็นเดรัจฉานต่อไปเป็นเปรตไปตกนรกต่อนี่คือโลกิยะ ยังมีการเจริญมีการเสื่อมพอไปตกนรกใช้กรรมหมดแล้วก็กลับขึ้นมาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วพอมาทำบุญใหม่มาศึกมาปฏิบัติธรรมใหม่ก็ได้เป็นเทพได้เป็นพรหมใหม่แล้วถ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาก็จะรู้จักวิธีก้าวขึ้นสู่ขั้นโลกุตระก้าวขึ้นสู่ขั้นที่ไม่มีวันเสื่อมถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาศาสนาอื่นจะสอนให้ได้เพียงขั้นโลกียะคือขั้นสมาธิขั้นพรหมโลกสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้คนที่เขาปฏิบัติธรรมกันเขาก็ปฏิบัติได้แค่ขั้นรูปฌานกับอรูปฌานก็คือขั้นรูปประพรมกับอรูปประพรมส่วนคนที่ทำบุญทำทานรักษาศีลก็จะได้ขั้นเทวดาขั้นต่างๆแต่ไม่มีใครรู้จักวิธีขึ้นสู่ขั้นโลกุตระขึ้นสู่ขั้นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์ไม่มีใครรู้ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้มารู้คนเดียวคนแรกก่อนเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชแล้วก็พยายามปฏิบัติเพื่อให้ได้พบกับโลกุตระธรรมแต่ไปศึกษากับอาจารย์รูปใดก็ไม่มีใครรู้โลกุตระธรรมว่าทำอย่างไรทำแล้วไม่ต้องเสื่อมได้ยศแล้วไม่ต้องให้เข้ามาปลดเราได้เป็นเทวดาแล้วไม่ต้องเสื่อมลงมาเป็นมนุษย์ได้เป็นพรหมแล้วไม่ต้องเสื่อมลงมาเป็นเทวดาเป็นมนุษย์อีกต้องขึ้นสู่ขั้นโลกุตระเท่านั้นถึงจะไม่เสื่อมและไม่มีใครที่จะรู้วิธีขึ้นไปได้นอกจากพระพุทธเจ้าไม่มีใครรู้จักคำว่าอริยสัจสี่สมัยนั้นสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญนี้คำว่าอริยสัจสี่นี้ไม่มีใครเข้าใจไม่รู้จักทุกข์สมุทัยนิโรธมากกันรู้จักแต่สติรู้จักวิธีเจริญสติเพ่งใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนี่เรียกว่าสติดูลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าอานาปานสติดูร่างกายคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เรียกว่ากายกตาสตินึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เรียกว่าอนุสตินึกถึงเทวดาก็เรียกว่าเทวานุสตินึกถึงความว่างก็เรียกว่าความว่างนึกระลึกนึกถึงความเมตตาก็เรียกว่าเมตตาภาวนาอันนี้เป็นการเจริญสติเพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆเพื่อให้ใจรวมเข้าสู่ความสงบให้เป็นฌานเป็นสมาธิขั้นต่างๆเท่านั้นเองแต่พอกำลังสติอ่อนลงไปเมื่อไหร่จิตก็จะออกจากฌานออกจากสมาธิลงมาเพราะว่ามีกำลังที่จะดันออกมาคือตัณหาความอยากต่างๆตัณหานี้ไม่ตายด้วยกำลังของสติสติเพียงแต่กดเอาไว้เหมือนหินทับหญ้าหินทับหญ้าหญ้างอกขึ้นมาไม่ได้แต่หญ้าไม่ตายถ้าเอาหินออกมายกหินออกมาเดี๋ยวหญ้าก็งอกขึ้นมาใหม่เพราะรากยังไม่ได้ถูกถอนออกมาจากดินฉันใดตัวที่ทำให้เสื่อมจิตเสื่อมลงมาก็คือตัณหาความอยากนี่เองถ้ายังมีตัณหาความอยากอยู่เดี๋ยวพออยู่ในความสงบได้สักระยะหนึ่งมันก็อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะดันให้ออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาที่เรานั่งสมาธิถึงนั่งไม่ได้ตลอดเวลานั่งไปได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวกำลังกดมันหมดละสติหมดกำลังใครจะไปสู้มันไหวกดมันอยู่เรื่อยๆแต่ตัวที่คอยดันนี่มันดันอยู่ตลอดเวลาพอกำลังสติอ่อนลงปั๊บมันก็ดันให้ออกมานั่งแล้วรู้สึกเมื่อยรู้สึกอยากจะลุกขึ้นมาไปดูนั่นไปฟังนี่ถ้ามีอะไรดื่มมีอะไรกินหน่อยก็ดีมันจะออกไปละคือความอยากมันดันออกมาเพราะว่าสติไม่มีความสามารถที่จะถอดถอนตัณหาความอยากได้ต้องขึ้นสู่ขั้นโลกุตระต้องรู้เห็นอริยสัจสี่จะเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากจ ใจอยู่นิ่งอยู่ในความสงบไม่ได้เพราะความอยากพอมันอยากปั๊บมันก็ทำให้ทุกข์อยู่เฉยๆไม่ได้อยู่ในความสงบไม่ได้ก็ต้องออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายออกมาหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าการที่จะทำให้ใจไม่เสื่อมหลังจากที่ได้ความสงบแล้วต้องใช้ปัญญาต้องเห็นว่าตัวที่จะทำให้ใจเสื่อมก็คือตัณหาความอยากต่างๆมีอยู่สามตัวกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นอยากไม่ให้เขาทำอย่างนั้นอยากไม่ให้เขาทำอย่างนี้เรียกว่าวิภาวะตัณหาหรืออยากไม่ให้ร่างกายเราแก่ร่างกายเราเจ็บร่างกายเราตายหรือไม่อยากยากจนไม่อยากให้เขาด่าเราอันนี้เรียกว่าวิภาวะตัณหาถ้าภาวะตัณหาก็คืออยากให้เขาชมเราอยากให้ร่างกายนี้แข็งแรงสมบูรณ์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีอายุยืนยาวนานอยู่เป็นร้อยปีพันปีเนี่ยอันนี้เรียกว่าภาวะตัณหาอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากให้คนนั้นทำตามคำสั่งของเราอยากให้คนนั้นเขาทำนู่นทำนี่ให้กับเราอยากให้เขาดีกับเราอันนี้เรียกว่าภาวะตัณหานี่คือถ้ามีความอยากเหล่านี้อยู่มันจะทำให้ใจสงบไม่ได้ถ้าอยากจะทำให้ใจสงบถอดถอนความอยากอย่างถาวรก็ต้องมองให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปมันไม่เที่ยงได้ร่างกายมาแล้วได้สุขภาพดีมันก็ไม่เที่ยงมันก็ดีชั่วคราวเดี๋ยวมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยห้ามมันไม่ได้ได้ร่างกายมาแล้วได้เกิดแล้วจะคิดว่าจะให้มันอยู่ไปตลอดมันก็อยู่ไม่ตลอดมันก็ต้องตายร่างกายนี้ตายไปก็ไปหาร่างกายใหม่พอได้ร่างกายใหม่ก็คิดว่าจะอยู่ไปตลอดมันก็ไม่อยู่ตลอดได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปให้เขาทำอะไรเขาทำตามที่เราสั่งเดี๋ยวคราวหน้าสั่งเขาก็ไม่ทำก็ได้มันก็หมดไปได้เงินมาเดี๋ยวก็ใช้หมดถ้าไม่ใช้เก็บเอาไว้เดี๋ยวก็ถูกเขาขโมยไปหมดถ้าไม่ถูกเขาขโมยไปเวลาตายไปก็ต้องจากกันอยู่ดีนั้นให้พิจารณาด้วยปัญญาว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่ใจที่ตัณหาความอยากได้นี้มันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราวมันไม่ได้เป็นของเราได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องคืนเขาไปได้ร่างกายมาเดี๋ยวก็ต้องคืนร่างกายไปร่างกายนี้ได้มาจากใครก็ได้มาจากดินน้ำลมไฟแล้วเดี๋ยวถึงเวลาก็ต้องคืนให้กับดินน้ำลมไฟไปเวลาคนตายไปน้ำมันก็แยกออกมาจากร่างกายถ้าทิ้งไว้เฉยๆเดี๋ยวน้ำที่มีอยู่ในร่างกายน้ำมันก็ไหลออกมาตามทวารต่างๆไหลจนกระทั่งต่อไปมันก็แห้งทิ้งไว้มันก็กรอบลมมันก็ระเหยออกมาเป็นกลิ่นเนี่ยไฟความร้อนก็หายไปจนในที่สุดก็เหลือแต่ส่วนที่เป็นดินเท่านั้นเองนี่คือร่างกายให้พิจารณาทุกอย่างว่ามันเป็นอนิจจังอนัตตาแล้วมันทุกข์ก็เพราะว่าเราอยากให้มันไม่เป็นอย่างนั้นความทุกข์เกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาความอยากให้สิ่งที่เราได้มานั้นเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาแต่มันไม่เป็นมันจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยนี่คือปัญญาต้องสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเวลามันอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะหยุดไม่เอาได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปเที่ยวไปกลับมาเดี๋ยวก็หายไปหมดไปให้เหนื่อยไปเปล่าๆอยู่เฉยๆดีกว่าผลลัพธ์เท่าเดิมไปเวลาอยู่ก็ศูนย์เวลาไปกลับมาก็ศูนย์ไปทำไมไม่ได้เอาอะไรกลับมาเลยเอามาแต่ความทรงจำแล้วก็เสียเงินเสียทองไปโดยเสียเวลาไปโดยป่าประโยชน์กลับมาก็มาอยู่ที่ศูนย์เหมือนเดิมมีความอยากเหมือนเดิมอยากจะไปเที่ยวใหม่เหมือนเดิมนี้ทำไปทำไมทำกี่ร้อยเที่ยวมันก็แบบเดิมไปเที่ยววันนี้พรุ่งนี้พอกลับมาปั๊บเดี๋ยวก็อยากจะไปใหม่แล้วพอไปใหม่กลับมาปั๊บก็เดี๋ยวก็อยากจะไปใหม่ไปแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับมาความหมายก็คือไม่ได้ความอิ่มกลับมาแต่สิ่งที่เราจะได้ความอิ่มจากเราก็คือการไม่ทำตามความอยาก พอเราไม่ทำตามความอยากต่อไปมันก็หายอยากคนอยากจะสูบบุหรี่นี่ลองอย่าไปสูบมันดูทุกครั้งที่มันอยากจะสูบไม่สูบมันเดี๋ยวความอยากสูบบุหรี่มันก็หายไปอยากไปเที่ยวนี่อย่าไปเที่ยวดูเลยรับรองได้เดี๋ยวมันก็หายอยากเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนมาตั้ง 30-40 ปีแล้วเมื่อก่อนก็เที่ยวอยู่ไม่ติดออกบ้านออกจากบ้านทุกวันแต่มันเห็นแล้วมันเบื่อว่าเมื่อไหร่มันจะพอสักทีมันไม่ยอมพอมันไม่ยอมหยุดจะหยุดก็ต้องไม่ทำตามความอยากนี้จะทำไม่ทำตามความอยากถ้าไม่มีกำลังก็สู้มันไม่ได้จึงต้องสร้างกำลังขึ้นมาสติคือกำลังที่จะสู้กับตัณหาแล้วก็ปัญญาเป็นตัวที่จะเห็นโทษของความอยากถ้าเรามีสติแล้วมีปัญญามีสติมีกำลังสู้กับตัณหาแล้วมีปัญญาให้เห็นโทษของความอยากว่านำให้เราไปสู่การตะคุบเงาเท่านั้นเองการทำตามความอยากนี้เหมือนการตะคุบเงาเราเห็นเงาศีรษะเราทอดอยู่ข้างหน้าเราจะไปหามันพอเดินไปหามันมันก็หนีเราไปละมันไปอยู่ข้างหน้านู่นละเราคิดว่าไปเที่ยวมีความสุขเราก็ไปเที่ยวกันพอกลับมาบ้านความสุขหายไปแล้วต้องออกไปเที่ยวใหม่อีกละเอากลับมาไม่ได้ความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวนี้มันได้ขณะที่ไปเท่านั้นเองพอกลับมาบ้านก็เหงาเหมือนเดิมว้าเหวเหมือนเดิมนี่คือการใช้ปัญญาการเห็นอริยสัจสี่เนี่ยเห็นว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากทำเท่าไหร่ก็จะไม่มีวันที่จะได้ดังใจอยากได้บางครั้งบางคราวบางเวลาพอไม่ได้ก็เสียใจร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจถ้าไม่อยากจะทุกข์เนี่ยถ้าไม่อยากที่จะต้องทำตามความอยากก็ต้องเห็นว่าทำไปก็ไม่ได้อะไรได้แต่ความทุกข์กลับมาได้แต่ความเสียอกเสียใจถ้าไม่มีอะไรเราจะเสียใจกับสิ่งที่ไม่มีไหมไม่มีวันเสียใจความว่างไม่มีทำให้เราเสียใจแต่การมีอะไรนี่จะทำให้เราต้องเสียใจได้แฟนมาเดี๋ยวก็ต้องเสียใจกับแฟนเดี๋ยวแฟนทิ้งเราบ้างเดี๋ยวแฟนไปมีแฟนใหม่บ้างเดี๋ยวแฟนทะเลาะกับเราบ้างก็เสียใจกันถ้าไม่มีแฟนนั้นต้องมาเสียใจกับแฟนหรือเปล่าไม่ต้องเสียใจไม่มีอะไรก็ไม่ต้องเสียใจกับสิ่งที่ไม่มีแต่ถ้ามีแล้วต้องเสียใจแน่นอนอย่างใดอย่างหนึ่งแม้แต่ข้าวของเงินทองก็ต้องเสียใจได้เงินทองมาแล้วพอเงินทองหายไปก็เสียใจหรือใช้หมดไปก็เสียใจหมดแล้วต้องหาใหม่นี่คือทุกข์ในสิ่งต่างๆที่ตัณหาพาเราไปหากันเราอยากสูบบุหรี่ลองไปสูบดูสิแล้วก็ต้องสูบไปจนวันตายอยากดื่มกาแฟลองไปดื่มดูหยุดไม่ได้ต้องดื่มหยุดก็ทุกข์ใช่ไหมไม่แต่ถ้าไม่หยุดก็ยิ่งทุกข์ใหญ่สู้ยอมทุกข์กับการหยุดดีกว่าเพราะมันทุกข์เดี๋ยวเดียวเหมือนกับเวลาที่เราต้องเอาน้ำที่เรามันตำเท้าเราต้องบ่งมันออกเวลาบ่งมันออกมันก็เจ็บหน่อยแต่พอแผลหายแล้วก็หายเจ็บแต่ถ้าเราไม่บ่งน้ำออกนี่เวลาเราเดินทีไรมันก็ต้องเจ็บไปเรื่อยๆตัณหานี่ก็เหมือนกับน้ำที่ยอกอกเราเนี่ยทิ่มแทงหัวใจของพวกเราเวลาที่จะถอนมันออกมานี่ก็จะต้องเจ็บเหมือนกับถอนน้ำเนี่ยเวลาถอนมันมามันเจ็บเวลาสู้กับตัณหานี่มันทรมานแต่พอแผลหายแล้วมันก็จะหายทรมานพอตัณหาหายไปหมดแล้วต่อไปก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องดื่มบุหรี่ไม่ต้องสูบบุหรี่ไม่ต้องดื่มกาแฟไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นสบายจะตายไม่ต้องทุกข์กับอะไรนี่คืออริยสัจสี่นี่ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ให้รู้ว่าตัณหาเกิดจากความทุกข์ต่างๆของใจเราเกิดจากตัณหาความอยากแล้วสิ่งที่จะมาหยุดความอยากได้ก็คือการเห็นไตรลักษณ์เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเรามันจะต้องทำให้เราทุกข์เวลาที่มันเปลี่ยนไปเวลาที่มันจากไปถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่อยากได้อะไรใครอยากจะได้ความทุกข์บ้างถ้าเราเห็นว่าเครื่องดื่มนี้ดื่มแล้วจะต้องเป็นมะเร็งเราดื่มไหมนี่เขาไม่เขียนเขาไม่โฆษณาไว้เขาหลอกเราว่าดื่มแล้วสุขภาพแข็งแรง20ปีต่อมาเขาพิสูจน์ได้ว่าเครื่องดื่มนี้ทำให้เกิดมะเร็งขึ้นมา ต่อไปพอรู้ว่าเป็นดื่มเครื่องดื่มนี้เป็นมะเร็งนี่มีใครอยากจะดื่มไหมไม่มีใครอยากจะดื่มพวกเราก็เหมือนกันพวกเราไม่เห็นความทุกข์ว่าเกิดจากความอยากของเรานี่มีพระพุทธเจ้าเป็นคนมาสอนว่าพวกเราเนี่ยหลงไปหาความทุกข์กันเองด้วยการมีความอยากแล้วสิ่งที่เราอยากได้นี่แหละที่ทำให้เราทุกข์กันเพราะได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปได้มาแล้วก็ต้องจากเราไปได้มาแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปเวลาเปลี่ยนไปดีไหมเวลาได้แฟนมาใหม่ๆเขาดีกับเราทุกอย่างสั่งให้ทำอะไรทำให้หมดเลยแล้วพออยู่ด้วยกันไปสักพักหนึ่งต่อไปลองสั่งดูเลยไม่หรอกจะไปทำนู่นจะไปทำนี่ขึ้นมาเลยพอสั่งแล้วไม่ทำแล้วเป็นยังไงเสียใจไหมดีใจหรือเสียใจนั่นแหละเรามองไม่เห็นกันการเปลี่ยนแปลงการเสื่อมเราไม่มองกันเรามองว่าจะต้องเป็นเหมือนเดิมได้มาแล้วจะต้องใหม่เหมือนเดิมดีเหมือนเดิมไม่มีอะไรใหม่เหมือนเดิมดีเหมือนเดิมหรอกไม่ว่าจะเป็นคนหรือของรถนี่ก็เหมือนกันซื้อมาใหม่ๆก็ดีไปหมดใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เก่าเดี๋ยวมันก็เริ่มเสื่อมเริ่มพังเริ่มมีปัญหาให้เราต้องปวดหัวกับมันนี่คือเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราออกจากสมาธิแล้วเรามาเจริญมาพิจารณาเราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้พอเราไม่มีความอยากแล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์อยู่ในใจเราอีกต่อไปใจของเราก็จะหลุดพ้นเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาจะไม่ต้องเสื่อมลงไปเป็นพระอนาคามีพระสกิทาคามีพระโสดาบันไม่ต้องลงไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นมนุษย์อีกต่อไปเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระนิพพานไปนี่คือความสำคัญของการมีครูมีอาจารย์ที่จะคอยพร่ำคอยสอนคอยฉุดคอยลากคอยดึงเราให้ไปในทางที่ถูกที่ควรถ้าไม่มีครูไม่มีอาจารย์เราก็มีครูอาจารย์อยู่แล้วครูอาจารย์ของเราคือใครรู้ไหมก็ตัณหาความอยากของเรานี่แหละความหลงนี่แหละเป็นครูอาจารย์ที่ลากให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดกันมาแบบนับไม่ถ้วนแล้วจะมีใครล่ะก็มีความหลงเนี่ยหลงว่าเห็นว่าทุกอย่างเป็นนิจจังสุขขังอัตตาพอเห็นว่ามันเป็นนิจจังสุขขังอัตตาก็เกิดตัณหาความอยากได้เห็นลาภก็อยากได้เห็นยศก็อยากได้เห็นสรรเสริญก็อยากได้เห็นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็อยากได้พอได้มาแล้วเป็นยังไงมันเป็นนิจจังอย่างที่คิดหรือเปล่าหรือมันเป็นอนิจจังมันเป็นสุขขังอย่างที่คิดหรือเปล่าหรือมันเป็นทุกขังไปมันเป็นอนัตตามันเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตามันเป็นของเราแล้วมันกลายเป็นของคนอื่นไปแล้วได้แฟนมาไม่นานเดี๋ยวแฟนกลับไปเป็นของคนอื่นเข้าไปแล้วคนอื่นมาแย่งไปแล้วคนอื่นที่ดีกว่าเราเก่งกว่าเราสวยกว่าเรารวยกว่าเราเดี๋ยวแฟนเราก็ไปเองเขาจะอยู่กับเราทำไมเมื่อเขามีของที่ดีกว่านี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตาพยายามมองให้เห็นในทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นถ้าเห็นแล้วรับรองได้ว่าบวชชีแน่ๆบวชพระแน่ๆไม่รู้จะไปหาไปอยู่กับใครไปอยู่กับความทุกข์ไปอยู่ทำไมไปอยู่กับความสงบไม่ดีกว่าเลยนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับถ้าเรามีครูบาอาจารย์ท่านจะคอยสอนคอยเตือนคอยบอกคอยฉุดคอยลากคอยดึงให้เราออกจากครูอาจารย์เก่าครูอาจารย์เก่าของเราก็คือโมหะอวิชชาตัณหากิเลสทั้งหลายนี่แหละเป็นตัวที่สั่งที่สอนเราเกิดมานี่พ่อแม่ไม่ต้องสอนเลยใช่ไหมเรื่องลาภยศสรรเสริญนี่อยากได้กันทั้งนั้นอยากมีแฟนกันทั้งนั้นเด็กไม่อายุไม่ทันสิบขวบก็อยากจะมีแฟนกับเขาแล้วพ่อแม่ไม่ต้องสั่งไม่ต้องสอนเพราะมันมีอาจารย์อยู่ในใจอยู่แล้วสอนอยู่ตลอดเวลาเราต้องมาฆ่าอาจารย์ที่มันหลอกให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดกันเราต้องเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอาจารย์เพราะท่านได้ฆ่ากิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจของท่านแล้วถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอาจารย์สอนใจเราต่อไปเราก็จะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องไปกาดไปเจ็บไปตายไม่ต้องไปทุกข์กับการสูญเสียกับการพัดพากจากสิ่งต่างๆไปการปฏิบัติต้องมีครูมีอาจารย์ถ้าไม่มีครูอาจารย์ที่มีรูปมีร่างมีชีวิตอยู่ก็ต้องเอาคำสอนของท่านไปก ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยแต่อย่าปฏิบัติโดยปราศจากอาจารย์เป็นอันขาดเพราะปฏิบัติไปแล้วจะต้องถูกอาจารย์ที่หลอกเรานี่คอยหลอกให้เราไม่ปฏิบัตินั่นเองมันจะหลอกให้เราไปหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เรื่อยๆนี่คือสิ่งที่สำคัญกับผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้ปรารถนามรรคผลนิพพานผู้ที่ต้องศึกษาและปฏิบัติจำเป็นจะต้องมีครูมีอาจารย์ปราศจากครูบาอาจารย์ไม่ได้การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังต่อไปนี้จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมกันแล้วก็จะขออนุญาตไม่ตอบปัญหาต่อไปถ้าไม่มีใครอยากจะถามก็จะให้พิธีกรอ่านคำถามที่ถามมาทางบ้าน คำถามจากทางบ้านจากคุณพอพัสคำว่าถูกผิดดีชั่วกับคำว่าพ่อแม่ควรยึดอะไรเป็นหลักคะพ่อแม่คือบุพการีแต่เวลาท่านทำไม่ถูกก็จะอ้างคำว่าปุถุชนแล้วก็อ้างสิทธิ์ว่าฉันคือพ่อฉันคือแม่แล้วหลักความถูกต้องความดีความชั่วคือต้องยึดหรือเปล่าคะถ้าพ่อกับแม่ทำผิดทำไม่สมควรแล้วอ้างแบบนี้มันก็ผิดกับหลักของพระพุทธเจ้าอย่างเวลาพ่อแม่โกหกทุกคนรู้ว่าโกหกผิดศีลบาปแต่ท่านกลับพูดว่าทำไมฉันเป็นพ่อเป็นแม่จะทำไม่ได้หรือถ้าสกัดตรงจุดท่านก็จะอ้างว่าท่านคือปุถุชนอันนี้คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะหนูแค่อยากรู้ว่าหนูต้องยึดอะไรในชีวิตระหว่างถูกต้องกับถูกใจพ่อกับแม่คะ คือพ่อกับแม่ก็เป็นพ่อกับแม่ไม่ว่าเขาจะทำดีหรือทำชั่วความเป็นพ่อความเป็นแม่ของเขาก็ยังเป็นพ่อเป็นแม่อยู่ไม่ได้ไปลบล้างความเป็นพ่อเป็นแม่ของเขาได้ดังนั้นไม่ว่าเขาจะทำดีทำชั่วการที่เขาเป็นพ่อเป็นแม่เราแล้วเรามีหน้าที่จะต้องดูแลหรือทดแทนบุญคุณให้กับเขานี้เราก็ต้องทำถึงแม้ว่าเขาจะไปติดคุกติดตารางเขาก็ยังเป็นพ่อเป็นแม่เราอยู่เราก็ต้องไปดูแลไปช่วยเหลือกันส่วนเรื่องผิดเรื่องถูกก็มันก็ต้องเป็นไปตามผิดตามถูกถ้าพ่อแม่บอกให้เราไปทำบาปเราไม่ต้องทำก็ได้เพราะมันทำแล้วมันผิดเราก็ไม่ทำแต่เราก็ยังเคารพพ่อแม่เหมือนเดิมเหมือนกับว่าท่านไม่ได้สั่งเหมือนกับท่านไม่ได้สั่งให้เราทำบาปคือเราต้องรู้จักแยกแยะเรื่องเป็นเรื่องๆไปอย่าเอามาจับแพะมาชนแกะกันเดี๋ยวจะทำกลายเป็นคนอกตัญญูหรือกลายเป็นคนเนรคุณไปได้จะอ้างว่าพ่อแม่ไม่ดีไม่ควรที่จะมาเป็นพ่อแม่ของฉันอีกต่อไปถ้าไม่อยากจะเป็นพ่อแม่ก็กลับเข้าไปในท้องก็ไปเลยให้เขาเกินกลับเข้าไปในท้องหรือเวลาออกมาแล้วให้เขาจับยัดน้ำกดน้ำไปทิ้งในส้วมไปถ้าอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นพ่อเป็นแม่กันได้อยู่แต่ถ้าดาบตราบใดเรายังมีชีวิตนี้อยู่ตราบนั้นเรายังมีพ่อมีแม่อยู่ และบุญคุณอันประเสริฐของท่านก็ยังมีอยู่ไม่มีวันที่จะหมดไปได้ต่อให้เราทำความดีทดแทนบุญคุณท่านมากน้อยเพียงไรก็ตามบุญคุณของท่านเราก็ยังใช้ไม่หมดนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเองในพระไตรปิฎกท่านบอกต่อให้เราแบกพ่อแบกแม่ไว้บนบ่าบนไหล่เราปล่อยให้ท่านอุจจาระปัสสาวะลดตัวเราเลี้ยงดูท่านไปจนวันตายบุญคุณของท่านที่มีต่อเรานี้เราก็ยังใช้ไม่หมดมีวิธีเดียวที่จะทำให้บุญคุณของท่านใช้หมดก็คือทำให้ท่านพ้นจากอบายให้ได้ก็คือต้องทำให้ท่านเป็นพระโสดาบันขึ้นไปให้ได้อย่างพระพุทธเจ้านี่ถึงแม้ว่าแม่จะเลี้ยงเพียง7วันเท่านั้นเองพอคลอดออกมาได้7วันแม่ก็ตายไปแต่ความกตัญญูความมีความเคารพในบุญคุณของแม่ไม่มาด่าแม่ว่าทำไมว่าเลี้ยงมาคลอดมา7วันก็ทิ้งกูแล้วไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่กลับคิดว่าการที่แม่คลอดให้มีชีวิตออกมาได้นี่ก็เป็นบุญคุณอันประเสริฐเลิศโลกแล้วแล้วพอมีโอกาสถึงแม้ว่าแม่จะตายไปแล้วก็ยังอุตส่าห์ไปหาในสวรรค์จนเจอคิดดูซิว่าหาดวงวิญญาณในโลกสวรรค์นี่มันหาง่ายกว่าหาเข็มในมหาสมุทรหรือเปล่าอันไหนจะง่ายกว่ากันท่านยังอุตส่าห์ดิ้นดนค้นหามารดาของท่านที่ตายไปแล้วว่าตอนนี้ไปจุติอยู่ที่ภพไหนในที่สุดก็พบว่าอยู่ในชั้นสวรรค์ชั้นหนึ่งก็สามารถติดต่อกันได้เหมือนสมัยนี้เดี๋ยวนี้เรามีอินเทอร์เน็ตเราอยากจะหาเพื่อนหาฝูงหาพ่อหาแม่บางคนเด็กกำพร้าเนี่ยเดี๋ยวนี้หาพ่อหาแม่ได้ถ้ามีอะไรเป็นหลักฐานสักอย่างหนึ่งสามารถที่ค้นชื่อใส่ชื่อเข้าไปเดี๋ยวคนที่เขารู้จักเขาก็จะบอกเราเองว่าคนนี้มีหรือไม่อยู่ตรงไหนยังไงอันนี้ก็เหมือนกันความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อต่อแม่นี้ไม่มีวันที่ไม่มีเหตุอันใดที่จะมาล้มล้างได้นอกจากกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาของตนเองเท่านั้นเองคือความเนรคุณคนที่อกตัญญูนี้มักจะหาเหตุมาอ้างว่าไม่สมควรที่จะตอบแทนบุญคุณกับพ่อกับแม่เพราะเขาเป็นคนไม่ดีบ้างเพราะเขาใช้ให้เราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีบ้างก็จะทำให้เราไม่มีความเคารพในพ่อในแม่ไม่มีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่อันนี้แหละเป็นความผิดไม่ใช่เป็นความถูกต่อให้พ่อแม่สั่งให้เราไปขโมยไปทำผิดกฎหมายแต่เรากลับไปโกรธพ่อแม่แล้วก็เลิกนับถือเป็นพ่อเป็นแม่กันอันนี้มันผิดร้ายแรงยิ่งกว่าการที่พ่อแม่บอกให้เราไปทำบาปทำผิดกฎหมายแต่เราไม่จำเป็นจะต้องทำตามถ้าสิ่งใดที่พ่อแม่บอกให้เราทำแล้วมันผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายเราไม่ต้องทำแต่เราไม่ต้องไปตอบโต้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตอบโต้โต้แย้งพ่อแม่พ่อแม่เป็นเหมือนครูบาอาจารย์เราเป็นเหมือนลูกศิษย์ครูบาอาจารย์สอนให้ทำอะไรแล้วก็มีหน้าที่รับฟังไปอย่างเดียวส่วนเราจะนำเอาไปปฏิบัติหรือไม่นี้เป็นสิทธิ์ของเราแต่เราไม่มีมาสิทธิ์มาโต้แย้งว่าคุณสอนผิดนะอันนี้ไม่ถูกนะอันนี้เป็นการสั่งสอนพ่อแม่เป็นการสั่งสอนครูบาอาจารย์ซึ่งไม่ควรจะกระทำนี่คือเรื่องของความเป็นพ่อเป็นแม่ความเป็นครูเป็นอาจารย์นี้มันล้มล้างไม่ได้บุญคุณนี้ล้มล้างไม่ได้จะชดใช้หรือไม่ชดใช้นี้อีกเรื่องหนึ่งเขาไม่เรียกร้องพ่อแม่ไม่เคยเรียกร้องบุญคุณจากลูกๆครูบาอาจารย์ไม่เคยเรียกร้องบุญคุณจากลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานจะทดแทนบุญคุณให้หรือไม่ท่านไม่สนใจเพราะความปรารถนาของท่านอยู่ที่ความเมตตาท่านอยากจะให้เรามีความสุขมีความเจริญมีความรู้มีอะไรที่ดีที่จะได้ปกป้องรักษาชีวิตให้เดินไปในทิศทางที่ดีที่งามดังนั้นเราต้องรู้จักแยกแยะประเด็นไม่มีวันใดที่เราจะสามารถยกเลิกการเป็นพ่อเป็นแม่ได้ไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามจะร้ายแรงขนาดไหนถึงกับฆ่าเราก็ช่วยไม่ได้ก็ ก็ถือว่าหมดกันตอนนั้นถ้าเขาฆ่าเราก็แสดงว่าเขาต้องการเลิกจากการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันเพราะเขาเป็นคนสร้างเราขึ้นมาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเอาคืนไปแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเลิกสัญญาความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันพอเขาทำอะไรไม่ถูกใจเราหน่อยก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็เกิดความโกรธขึ้นมาไม่อยากจะเคารพนับถือเป็นพ่อเป็นแม่กันอีกต่อไปอันนี้เป็นเรื่องของโมหะอวิชชากิเลสตัณหาความอยากอยากจะทำอะไรตามใจอยากพอพ่อแม่มาขัดใจก็โกรธได้เพราะฉะนั้นขอให้เราแยกประเด็นออกไปเรื่องผิดถูกดีชั่วก็ต้องผิดมันก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของมันถ้าเรารู้ว่ามันผิดเราก็อย่าไปทำมันแต่เราไม่ต้องไปโกรธพ่อโกรธแม่ไปเกลียดพ่อเกลียดแม่ไปเลิกความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อต่อแม ่คำถามจากคุณออยกีมาพี่ชายจะบวชแต่เขาเป็นโรคไตต้องฟอกมา16ปีแล้วบวชสายธรรมยุทธค่ะทางวัดฉันมื้อเดียวเวลา8โมงแต่เขาต้องไปฟอกตอน11โมงเช้าฟอก4ชั่วโมงออกมาก็บ่าย3แบบนี้หลังฟอกสามารถฉันอาหารและยาได้หรือไม่จะอาบัติผิดศีลหรือไม่คะ ฉันได้แต่อย่าไปบวชดีกว่าถ้าบวชแบบนี้อย่าไปบวชให้เสียเวลาบวชแล้วทำให้ศาสนาเสื่อมไปเปล่าๆคนที่มาบวชนี้ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสามารถปฏิบัติหน้าที่ของพระได้อย่างเต็มที่ไม่มีการอ้างเหตุอ้างผลว่าไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบตามพระวินัยได้ถ้ามาไม่มีเหตุอยากจะยกเลิกข้อนั้นข้อนี้ก็อย่ามาบวชให้มันเสียเวลา คำถามจากผู้ฝากถามมีเวลาฟังธรรมช่วงกลางวันน้อยส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในรถเยอะเลยฟังธรรมพระอาจารย์ในรถขับไปฟังไปแต่ช่วงนี้ฟังไม่ได้เลยตอนขับรถพอฟังแล้วมันแวบเข้าสมาธิโดยไม่ตั้งใจทุกทีจะมีอาการปวดหัวมากอยากทราบวิธีแก้ค่ะ ก็หาเวลาปฏิบัติธรรมสิหยุดทำงานหรือทำงานให้มันน้อยลงหาเงินให้มันน้อยลงใช้เงินให้มันน้อยลงจะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นถ้ายังโลภอยากได้เงินยังอยากใช้เงินหาความสุขต่างๆอยู่มันก็ไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมพอปฏิบัตินั้นก็จะมีปัญหาต่างๆตามมาปวดหัวบ้างอะไรบ้างเพราะมันไม่มีเวลาพอนั่นเอง คำถามจากคุณสมชัยมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรให้เกิดสติหรือมีสติในการปฏิบัติธรรมเพราะมักจะเผลอบ่อยครับ ก็ให้ท่องพุทโธไปตั้งแต่ตื่นเลยพอลืมตาขึ้นมาก็ท่องพุทโธไปเลยพุทโธไปภายในใจเนี่ยไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะทำอะไรก็พุทโธไปเดินก็พุทโธนั่งก็พุทโธยืนก็พุทโธอาบน้ำก็พุทโธกินข้าวก็พุทโธทำไมเราคิดอย่างอื่นได้ทำไมเราพุทโธไม่ได้เวลาตื่นขึ้นมาก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วไปเดินก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อาบน้ำก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้กินข้าวก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่พอให้พุทโธกับไม่ยอมพุทโธกันถ้าพุทโธแล้วมันทำให้ใจนิ่งมีสติทำให้ใจสงบแต่ถ้าคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ฟุ้งขึ้นมามันก็ตัณหาก็เกิดตามมาความอยากก็เกิดตามมาอารมณ์ต่างๆก็เกิดตามมาเนี่ยนี่แหละการท่องพุทโธนี่เพื่อหยุดความคิดเรื่องราวต่างๆใจจะได้ว่างจะได้เย็นจะได้สงบจะได้มีสติยับยั้งการคิดการพูดการกระทําต่างๆที่ไม่ดีได้นะให้ฝึกท่องพุทโธไปลืมตาขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาปั๊บก็พุทโธไปเลยถ้ามีความจําเป็นจะต้องคิดเรื่องงานเรื่องการเรื่องสําคัญจริงๆก็หยุดพุทโธไว้ชั่วคราวได้แต่ถ้าไปคิดแบบไร้สาระคิดแบบเพ้อเจ้อคิดแบบงมงายคิดแบบเพ้อฝันก็อย่าไปคิดมันให้เสียเวลามาคิดพุทโธพุทโธจะดีกว่า คำถามจากคุณสรายุทธข้อหนึ่งตอนนั่งสมาธิเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ในฌานครับและฌาน1ถึง4ลักษณะอาการมันเป็นอย่างไรครับ ก็เวลาเรากินข้าวเรารู้ป่าวว่าเราอยู่ขั้นไหนแล้วตอนนี้อิ่มขั้นที่หนึ่งอิ่มขั้นที่สองอิ่มขั้นที่สามปฏิบัติไปมันก็รู้เองแหละไม่จำเป็นจะต้องไปอ่านตำลงตำราหรอกว่ามันตอนนี้อยู่ขั้นไหนเวลาปฏิบัติจริงๆเราไม่มากางตำราดูว่าเฮ้ยตอนนี้ถึงไหนแล้วเว้ยเวลาปฏิบัติก็อยู่แต่พุทโธพุทโธอย่างเดียวภาวนามันไปอย่างเดียวจนกว่ามันจะรวมวุบลงไปแล้วก็นิ่งมันก็เหมือนเวลากินข้าวไม่มาเปิดตำราดูว่าให้กินกี่คำแล้วเว้ยตอนนี้อยู่ขั้นไหนแล้วเวลากินก็กินมันเข้าไปเรื่อยๆกินจนกระทั่งมันกินไม่ลงนั่นแหละมันก็อิ่มมันก็หยุดกินไปเองเวลาภาวนาก็ภาวนามันไปเรื่อยๆพุทโธมันไปเรื่อยๆดูลมมันไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจว่าตอนนี้อยู่ขั้นไหนตอนไหนให้ไปถึงขั้นที่มันสงบนิ่งแล้วพุทโธมันก็หยุดไปเอง ข้อ2ที่บอกว่าเวลาออกจากฌานแล้วอย่าเพิ่งออกจากสมาธิให้พิจารณาธรรมในตอนนั้นเสียก่อนตอนผมนั่งก็จะนิ่งๆเบาๆสงบเราจะพิจารณาความนิ่งสงบที่ได้ยังไงดีครับแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าที่พิจารณาไปนี่มันถูกหรือผิด คือไปพิจารณาความสงบทำไมมันความสงบไม่มีอะไรต้องพิจารณาสิ่งที่เราพิจารณาก็คือเวลาที่เราออกจากความสงบมาแล้วขณะที่อยู่ในความสงบไม่ต้องพิจารณาอะไรคำว่าฌานกับคำว่าสมาธิก็คำเดียวกันหมายความคือความสงบเหมือนกันเพียงแต่ว่าฌานนี้เขาแบ่งเป็นหลายขั้นฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ไปความสงบมีความมากน้อยต่างกันฌานที่หนึ่งก็สงบน้อยกว่าฌานที่สองฌานที่สองก็สงบน้อยกว่าฌานที่สามฌานที่สามก็สงบน้อยกว่าฌานที่สี่คือความหมายของฌานต่างๆเราไม่ต้องไปขณะที่มันสงบนี้เราใช้ปัญญาไม่ได้เรามีแต่ประคับประคองด้วยสติให้มันสงบไปนานๆเท่านั้นเองพอมันถอนออกมาจากความสงบแล้วออกมาคิดปรุงแต่งแล้วค่อยมาพิจารณาตายรักในรูปเสียงกลิ่นรสในลาภยศสรรเสริญในร่างกายของเราของคนอื่นอันนี้ให้มาพิจารณาหลังจากที่ออกมาแล้วแต่เวลาอยู่ในความสงบไปไม่ต้องไปพิจารณาความสงบหรอกความสงบมันไม่มีความมันไม่มีปัญหาสิ่งที่เราให้เราพิจารณาคือสิ่งที่มันมีปัญหาที่มันทิ่มแทงใจเราคือคนรักเราเนี่ยพิจารณาให้มากสักวันหนึ่งก็จะต้องทิ้งเราสักวันก็ต้องจากเราไปถ้าพิจารณาบ่อยๆก็ต่อไปเขาทิ้งก็จากเราไปเราจะได้ไม่เสียใจถ้าเราไม่พิจารณาเราจะคิดว่าโอ้ยเขาต้องอยู่กับเราเขาต้องซื่อสัตย์ต้องรักเราไปตลอดพอวันดีคืนดีเขาไปเจอของที่ดีกว่าไปเลยไปแล้วทิ้งก็มาร้องห่มร้องไห้ความสงบมันเป็นมิตรกับเรามันไม่ทิ่มแทงใจเราขอให้มีความสงบแล้วเราจะสบายใจไม่ต้องไปพิจารณามีแต่ให้สร้างมันขึ้นมาแล้วรักษามันไว้ให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆแต่ของอย่างอื่นอย่าไปรักษามันรักษาไม่ได้แฟนรักษาไม่ได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองรักษาไม่ได้แต่สิ่งที่เรารักษาได้เป็นสมบัติของเราที่แท้จริงก็คือความสงบนี่แหละ ข้อ3เวลานั่งสมาธิมันเคลิ้มๆเหมือนจะหลับพอรู้สึกตัวก็จะวูบๆเหมือนตกลงมาเหมือนคนนั่งสงบบางทีนั่งไปแป๊บเดียวออกจากสมาธิมาดูเวลาผ่านไป1ชั่วโมงแต่รู้สึกเหมือนเมื่อกี้เรานั่งไปแป๊บเดียวเองเราจะสังเกตได้อย่างไรครับว่าเมื่อกี้เรานั่งหลับหรือว่าอยู่ในสมาธิกันแน ่ถ้ามันเป็นสมาธิมันจะตื่นตลอดเวลามันจะไม่มีความรู้สึกว่ามันหายไปไหนเหมือนเราคุยกันอยู่ตอนนี้เรารู้ว่าเราไม่หลับใช่ไหมเวลาเราหลับเราก็จะไม่รู้งั้นเวลาใดที่เราไม่รู้แสดงว่าเราหลับเวลาที่เราเคลิ้มเนี่ยมันแสดงว่าสติอ่อนกำลังไปแล้วถ้าสติมีสมบูรณ์นี่มันจะรู้พุทโธทุกคำไปเลยถ้าดูลมก็จะรู้เห็นลมทุกหายใจเข้าออกตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจิตมันรวมเข้าสู่ความสงบสตินี่มันจะตื่นอยู่ตลอดเวลาจะรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าไม่มีสติแล้วมันจะเคลิ้มสับประงกไปงั้นปฏิบัติมันก็จะรู้เองเหมือนเวลาเรานั่งแล้วสับประงกกับเวลาเรานั่งแล้วไม่สับประงกเรารู้เวลานั่งเล่นไพ่นี่มันไม่สับประงกมันตื่นอยู่ตลอดเวลาพอไปนั่งฟังเทศน์หน่อยเดี๋ยวเคลิ้มไปละหลับไปละ คำถามจากคุณสุพจน์ผมพยายามรักษาศีล5และศีล8 ทำให้รู้ว่าผมยังสามารถทำผิดศีลได้ถ้าเกิดโลภะโทสะโมหะแรงๆขึ้นมาในจิตทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นอันตรายต่อตนเองและสังคมผมควรปลีกตัวเองไปจากสังคมเพื่อฝึกจิตให้กล้าแข็งก่อนหรือควรจะเรียนรู้ต่อสู้กับกิเลสตัวเองในสังคมต่อไปดีครับ วิธีไหนที่ได้ผลก็วิธีนั้นก็แล้วกันถ้าเราอยู่สังคมแล้วเราสามารถที่จะสร้างจิตสร้างกำลังให้เราสามารถรักษาศีลได้ก็อยู่ในสังคมไปถ้าคิดว่าอยู่ในสังคมแล้วไม่สามารถสร้างกำลังขึ้นมารักษาศีลได้ก็ไปอยู่วัดอยู่วาก่อนก็ได้ไปฝึกไปสร้างกำลังขึ้นมาก่อน คำถามจากพระยานทะโลภิกขุผมตั้งใจบวชเรื่อยๆตอนนี้เป็นพระนวกะพรรษาหนึ่งครับชอบฟังเทศครูบาอาจารย์เพราะจิตสงบดีและได้คิดตามบางประโยคถึงใจจะขนลุกฟังระหว่างกวาดถูที่ไม่ใช้สมองในศาลาก่อนบิณฑบาตทุกวันเริ่มเดินจงกรมหลังฉันถ้าวันไหนฟุ้งก็จะเอาธรรมะใส่หูก่อนง่วงก็ฟังแล้วจะหายง่วงวันหนึ่งฟังรวมๆประมาณ3ชั่วโมงสงสัยว่าการปฏิบัติแบบนี้มีข้อเสียไหมครับจะทำให้การเจริญสติน้อยลงหรือเปล่าและควรฟังวันละกี่ชั่วโมงดีครับ คือถ้าใหม่ๆยังไม่เข้าใจหลักธรรมก็ฟังมากๆก็ได้แต่พอเราเริ่มเข้าใจแล้วเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรแล้วก็ลดการฟังลงให้น้อยลงให้เพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็จะไม่ก้าวหน้าการฟังธรรมนี้เป็นเหมือนกับการดูแผนที่ดูแผนที่แล้วไม่ออกเดินทางก็ยังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่ถ้าไม่ดูแผนที่แล้วออกเดินทางเดี๋ยวก็ไปผิดทางไปหลงทางได้งั้นตอนต้นถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรให้ถูกต้องเราก็ฟังไปให้มากหน่อยก่อนก็ได้ฟังไปจนกว่าเราจะเข้าใจจำได้ว่าเราต้องทำอะไรแล้วขั้นต่อไปก็ทำให้มากกว่าฟังลดการฟังให้น้อยลงไปเอาแค่เหลือวันละชั่วโมงเดียวก็พอนอกนั้นก็ใช้เป็นเวลาเจริญสตินั่งสมาธิเดินจงกรมพิจารณาทางปัญญาไปจะดีกว่า แล้วการอ่านหนังสือธรรมด้วยครับควรจำกัดหรือระวังข้อเสียอะไรบ้างหรือเปล่าครับ หนังสือธรรมถ้าเป็นหนังสือทางปฏิบัติก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเป็นหนังสือทางปริยัติเรียนอ่านไปเพื่อที่จะไปสอบเอาใบประกาศก็อย่าไปเรียนเพราะว่านั่นมันเป็นการไปจดไปจำแล้วก็ไม่ได้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าเราเรียนเพื่อที่จะเอามากับการปฏิบัตินี้จะดีกว่าถ้าหนังสือเป็นหนังสือที่เขียนโดยครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัตินี้จะใกล้ชิดจะต่อแนวปฏิบัติมากกว่าหนังสือที่ที่เขียนตามเป็นตำราเขียนเป็นตำรานี้มันจะเป็นมีแต่รายชื่อของธรรมต่างๆแล้วก็ให้จดให้จำไว้ว่าอริยสัจสี่มีอะไรบ้างไตรลักษณ์มีอะไรบ้างอาจจะไม่ได้พูดถึงวิธีการปฏิบัติวิธีเจริญให้เกิดธรรมเหล่านี้ขึ้นมาแต่ถ้าอ่านหนังสือทางปฏิบัติแล้วท่านจะเน้นวิธีการสร้างธรรมต่างๆขึ้นมาอ่านหนังสือทางแนวปฏิบัติแล้วจะได้นำเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องถ้าอ่านแนวทางปริยัติทางตำรานี้อ่านแล้วไม่รู้ว่าจะเอาไปสร้างธรรมเหล่านี้ขึ้นมาได้อย่างไรเพราะมักจะไม่ได้แสดงวิธีการสร้างธรรมต่างๆขึ้นมาดังนั้นถ้าจะอ่านหนังสือธรรมะก็ขออ่านหนังสือทางแนวปฏิบัติจะดีกว่าอ่านได้หรือฟังได้ถ้าเราอยู่ในขั้นปฏิบัติแล้วเราก็ไม่ต้องอ่านมากฟังมากวันละชั่วโมงก็พอ คำถามจากคุณแนนข้อหนึ่งตอนนี้ที่ดิฉันปฏิบัติคือสวดมนต์ก่อนแล้วเดินจงกรม30นาทีและนั่ง30นาทีตอนสวดมนต์และเดินมีสมาธิและสติจดจ่อได้แต่เมื่อนั่งสักครู่มักจะหลับทุกครั้งทำอย่างไรสติถึงจะยังคงอยู่คะ การปัญหาของความง่วงนอนมันก็เกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินไปผู้ปฏิบัตินี้จะต้องรับประทานอาหารพอประมาณแทนที่จะรับประทานวันละ3มื้อนี้ก็ควรจะลดเหลือมื้อเดียวหรือถ้าอย่างมื้อเดียวไม่ได้ก็อย่างน้อยก็อย่ารับประทาน หลังจากเที่ยงวันไปแล้วผู้ที่จะบำเพ็ญภาวนาได้ผลดีควรจะถือศีล8ถ้าถือศีล5นี้จะไม่มีกำลังพอที่จะสร้างสติขึ้นมาให้ไม่ง่วงนอนได้หรือถ้าเราคิดว่าเราอดอาหารไม่ได้เราก็ต้องไปอยู่ที่น่ากลัวไปนั่งสมาธิที่น่ากลัวเช่นไปนั่งที่ป่าช้าอย่างนี้ไปอยู่ที่มันมีความหวาดกลัวเกิดขึ้นถ้ามันมีความหวาดกลัวแล้วมันมักจะไม่ค่อยง่วงนอนมันจะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ข้อ2ดิฉันมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพทำสมาธิทีไรไม่ว่าจะเดินหรือนั่งอาการเจ็บป่วยจะแสดงออกมามากบางครั้งแทบทนไม่ไหวดิฉันควรกำหนดจิตหรือสติอย่างไรคะ ก็อยู่ที่กำลังของเราว่าเราสามารถทำอะไรได้เวลาเกิดการเจ็บของร่างกายถ้าเรามีสติเราก็ยึดติดกับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือถ้าเราดูลมก็ดูลมไปให้มีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจไว้อย่าให้เราไปคิดถึงความเจ็บต่างๆความเจ็บต่างๆก็จะไม่มารบกวนใจสิ่งที่รบกวนใจไม่ใช่ความเจ็บแต่ความอยากให้หายเจ็บที่เกิดจากใจของเราที่ไปคอยดูความเจ็บงั้นเราอย่าไปสนใจกับความเจ็บให้เราถ้าเราบริกรรมพุทโธก็ให้สนใจอยู่กับคำบริกรรมพุทโธเพียงอย่างเดียวแล้วใจจะไม่สร้างความเจ็บขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งคือความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บหายไปพอไม่มีความทุกข์ใจความเจ็บทางร่างกายก็จะรู้สึกไม่ใหญ่โตไม่สำคัญอยู่กับมันได้อันนี้ก็วิธีแรกวิธีใช้สติวิธีที่สองถ้าเรามีกำลังที่จะดูความเจ็บแล้วทำความศึกษาธรรมชาติของความเจ็บให้เห็นว่ามันเป็นอะไรมันเป็นอย่างไรมันอะไรเจ็บใครเจ็บความเจ็บอยู่ตรงไหนเราเป็นใจความเจ็บมันอยู่ที่ร่างกายร่างกายมันเดือดร้อนไหมกับความเจ็บร่างกายมันไม่เดือดร้อนทั้งที่มันเป็นผู้ที่รับความเจ็บอยู่แต่ใจเป็นเพียงที่มารับรู้ทำไมไปเดือดร้อนแทนร่างกายถ้าร่างกายมันรับได้ก็ปล่อยมันรับไปใจเราอย่าไปยุ่งกับมันเพราะว่าเราไปจัดการกับมันไม่ได้เราไปห้ามหรือไปทำให้มันหายไม่ได้เวลามันเกิดขึ้นมาถ้าเราไปอยากให้มันหายเราจะสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเรายอมรับแล้วปล่อยให้ความเจ็บอยู่กับร่างกายไปมันเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ให้มันอยู่ตรงนั้นไปเราเป็นคนดูก็ดูมันไปอย่าไปอยากให้มันหายใจของเราก็จะไม่ทรมานเมื่อไม่ทรมานเราก็จะอยู่กับมันได้อย่างสบายแล้วต่อไปเราก็จะรู้ว่าวิธีต่อสู้กับความเจ็บก็คือต้องหยุดความอยากของเราเท่านั้นเองอย่าไปอยากให้ความเจ็บมันหายไปเพราะอยากแล้วมันจะทรมานใจขึ้นมาเพราะมันไม่หาย คำถามจากคุณธรรมะส่งต่อปัจจุบันนี้ผมจะใช้วิธีกำหนดดูนิมิตเป็นอารมณ์คือใช้จิตมองดูนิมิตเป็นดวงกลมที่กลางอกไม่ใช่แนวธรรมกายนะครับแต่นิมิตที่กำหนดขึ้นมานี้ไม่ได้กำหนดว่าให้เป็นลักษณะอย่างไรกำหนดแล้วเห็นอย่างไรก็มองดูอย่างนั้นเช่นบางครั้งเป็นแก้วใสบางครั้งเป็นแก้วทึบแต่จะกำหนดดูไม่นานปกติจะทำในระหว่างวันที่ทำงานไปด้วยคิดมาได้ก็จะทำการทำแบบนี้จะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือไม่ครับ ก็การดูดวงแก้วนี่ก็เป็นเหมือนดูกสิณมันก็เป็นกรรมฐานแบบหนึ่งที่มีอยู่40ชนิดด้วยกันเป็นอารมณ์ที่ผูกใจไว้ให้เข้าสู่ความสงบได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเพ่งดูดวงแก้วก็ดูไปข้อสำคัญก็คืออย่าให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วให้มันรวมเข้าสู่ความสงบถ้ามันเข้าสู่ความสงบได้ก็ถือว่าถูกต้องไม่เสียหายไม่ผิดแต่อย่างใด คำถามจากคุณยุ้ยลักษณะของจิตตอนที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ในอารมณ์เดียวกับจิตที่เป็นอุเบกขาตอนเจริญวิปัสสนาเหมือนกันหรือไม่คะ ก็คืออุเบกขาก็เรื่องของอุเบกขาเวลาเจริญวิปัสสนานี้ก็ ็เป้าหมายก็คือเพื่อรักษาอุเบกขาให้มันอยู่ต่อไปถ้าปกติถ้าเราไม่เจริญปัญญาพอเราเห็นขนมปั๊บมันอยู่อุเบกขาไม่ไหวแล้วเห็นกาแฟปั๊บมันไม่ไหวแล้วมันอยากจะไปกินขนมไปดื่มกาแฟแล้วเราก็ต้องพิจารณาให้มันกลายเป็นอุจจาระไปกลายเป็นปัสสาวะไปมันก็จะกลับมาเป็นอุเบกขาได้นี่ก็เรียกว่าวิปัสสนา คำถามจากคุณรณชัยเวลานั่งสมาธิแล้วจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้จะมีความรู้สึกว่าลมต่างที่ขันมันทำงานผ่านมาแล้วผ่านไปปัจจุบันใช้กายเป็นวิหารธรรมและเจริญอานาปานสติใช้ปัญญานำสมาธิอย่างนี้เรียกว่าเดินปัญญาเห็นไตรลักษณ์ไหมครับ ก็ไม่บอกว่าเดินปัญญายังไงเนี่ยบอกว่าใช้ปัญญานำแล้วเราจะไปรู้ว่าปัญญาของคุณเป็นยังไงถ้าคุณพิจารณาทุกอย่างว่าเป็นตายรักก็เรียกว่าใช้ปัญญานำเช่นเวลาอยากหิวกินขนมก็เห็นว่ามันเป็นอุจจาระไปมันก็หยุดความหิวอยากกินได้มันก็กลับมานั่งสมาธิต่อได้อันนี้ก็เรียกว่าปัญญานำเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเราใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันเป็นตายรักหรือมันเป็นอุจจาระเป็นปฏิกูลเป็นสกปรกเป็นอสุภะเห็นคนหล่อคนเหลาเห็นคนสวยคนงามก็อยากจะไปร่วมหลับนอนกับเขาก็ต้องเห็นให้เขาเป็นซากศพไปถ้าเห็นเป็นซากศพไปมันก็จะกลับมาที่อุเบกขามันก็จะไม่ไปทำตามความอยากได้อย่างนี้ก็เรียกว่าวิปปัญญานำปัญญาอบรมสมาธิพิจารณาตายรักเพื่อหยุดความอยากที่มาทำให้ใจไม่สงบพอเห็นว่าเป็นตายรักเห็นว่าเป็นอสุภะเห็นว่าเป็นปฏิกูลมันก็จะหยุดความอยากได้พอความอยากหยุดได้ความเป็นอุเบกขาก็กลับมาความสงบก็กลับมาก็เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิหมดแล้วเหรอนิดเดียวในที่นี้มีใครอยากจะถามบ้างไหมมาส่งไมค์มาก ราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ก่อนที่จะขึ้นเขาพอดีหนูก็ได้คุยกับพี่ๆนะคะเรื่องว่าเราจำเป็นไหมว่าปฏิบัติแล้วต้องมีครูบาอาจารย์แล้วก็ยังพูดกันอยู่ว่าเราจำเป็นต้องมีครูบาอาจารย์เหมือนเราจะเดินทางเราก็จำเป็นต้องใช้แผนที่พอดีพระอาจารย์ก็เทศตรงกับที่พวกหนูคุยกันพอดีก็เลยเกิดความปิติแล้วก็ได้กระจ่างในธรรมค่ะแต่ก็ยังมีคำถามว่าพระอาจารย์บอกว่าให้ออกจากความสงบก่อนแล้วค่อยใช้ปัญญาพิจารณาตัวหนูเองขณะที่ทำสมาธินะคะจิตสงบแต่พอสงบแล้วเวลาจะออกจากสมาธิจะสะดุ้งตัวโยนเลยแล้วก็จะตกใจแต่ก็จะภาวนาพุทโธต่อและหนูก็ไม่ได้ใช้การที่จะพิจารณาด้วยปัญญาแต่มีเพียงแค่ความตกใจแล้วพยายามแก้ไขความสะดุ้งว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะไม่สะดุ้งนะคะแล้วก็เวลาปกติเนี่ยที่ตรงที่หนูพิจารณาตรงที่ว่าคนเราเกิดมาก็คือไม่เที่ยงแท้ก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็เข้าใจทุกอย่างว่ามันไม่จีรังแล้วก็ยั่งยืนนะคะพระอาจารย์แล้วก็ไม่ทราบว่าหนูทำถูกต้องไหมว่าหนูไม่ได้ใช้ปัญญาขณะที่ทำสมาธิแต่ไปใช้เวลาที่หนูอยู่ปกติโดยการลืมตาแล้วก็อยู่ความสงบนิ่งนะคะ ก็การเจริญปัญญาก็เจริญได้ทุกกิริยาบทเวลาออกจากสมาธิมาแล้วไม่ให้เจริญในขณะที่อยู่ในสมาธิเวลาทำงานเวลาเห็นใครก็พิจารณาเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปได้หมดเพื่อเราจะได้ไม่ไปหลงรักไปหลงชอบไปอยากได้มาเท่านั้นเองก็พิจารณาได้ทุกเวลานาทีหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วเวลาสะดุ้งก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันให้พิจารณาว่ามันก็เป็นตายรักเหมือนกันความสะดุ้งเหมือนเดินไปสะดุดหินเดินเตะหินแล้วก็ผ่านไปไม่ต้องไปพยายามกำจัดมันไม่เป็นปัญหาไม่ต้องไปกำจัดมันจะสะดุ้งก็ปล่อยมันสะดุ้งไปเพราะมันสะดุ้งปั๊บแล้วมันก็หายไปสิ่งที่เราต้องการกำจัดก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากอยากให้เขาอยู่กับเราอยากให้เป็นของเราเป็นนานๆอยากไม่ให้เขาจากเราไปอย่างนี้ต้องพิจารณาว่าเขาต้องจากเราไปเขาจะไม่อยู่กับเรานานๆเพื่อที่เราจะได้ตัดใจเสียแล้วเราจะได้ไม่ทุกข์กับเขาเวลาที่เขาไม่อยู่กับเราหรือเวลาที่เขาจากเราไปนี่คือปัญญา ทำหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วทำได้ทุกท่าทุกเวลานาทียกเว้นเวลาอยู่ในสมาธิเวลาเดียวเท่านั้นที่ไม่ให้ทำเหมือนกับเวลาทำงานทำได้ตลอดเวลายกเว้นเวลานอนหลับเท่านั้นเอง สาธุเจ้าค่ะ มีใครอยากจะถามอีกไหมไม่มีก็จะได้ปิดประชุมขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ